سورة آل عمران درس نمبر دریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله يكن الله تعالى جدي لا يخفى عليه شيء نبتيجي ددي الله ناس سيزو في الأرض بزمككيم ولا في السماء أو نباسمان كي هو الذي الله غزات يصوركم تشكل درك تاسو لرا في الأرحام پرحمنو دمیندو کی کئی پیشاو سرنگی چی خواخوا لا الہ الا ہو نشت دے کار ساز مگر یو اللہ تعالی العزیز الحکیم چی زور وردے حکمت والدے سورہ آل عمران لنبی ایسا کے چی پا بیان دا توحید او لنبی باب او دا لومبے باب تر د ولسم نمبر آیات فورې دی او په دې کې بیان د شپږو خبرو دی. اول دعوه د توحید کی فی الله لا اله الا هو سرا او بیا دلائل عقلیه نقلیه او وحیا د دې مسلې د ثابتولو لپاره پیش کی چې وګورئ هغه الله تبارک وتعالی چې داسې قدرتونو والا دی نو پکار دی چې داغه د وحدانیت مسله تاسو اومنی اوغه مشکل کوشا حجت روا او داغونی بل چا د پاره صفاتونه نو وایي نو د دې د پاره د دلایل پیش کړو چې داسې قدرتونه والا دی او خا یې څوک داسې قدرت والا شته نشته داغونی قدرت والا. دویم په دې شپږو خبرو کې د لومبی باب جواب د شوبه کوي چې کله دا توحید د الله وحدانیت د الله د یووالي مسله ثابت کړه په دلایلو سره نو اوس په دې باندې اعتراض راته چې د چا د طرف نه په دې باندې اعتراض راته نو د هغې جوابونه کوي د هغې شبهې جواب کوي. انشاءالله موږ به په تفصیل سره د هغې شبهې جواب بیانو چې شبهه چا کړې وه د چا د طرف نه ده او د هغې جواب قرآن کریم په دې اووم نمبر آیات کې انشاءاللہ سنگا کڑے دے. دریم خبرہ پدے کی بیانی گی تعلیم دا دوا دا پارا دا تثبت کل چتا مسئلہ بیان کی او تپ آغی باندے دلائل پیش کی او بیا دا خلق کو اترازون دفع کی نو ضروری خبر دا چتا چرتا دا دینا بل طرف تا ہونا گرزے نو اللہ نا دوا شورو کی چی اللہ ما پدے کلک کی اتم نمبر آیات کی نو چې کله تا د الله تبارک وتعالی نه دوا وغوښتې ده نو اوس څلورمه خبره الله تبارک وتعالی د دې ذکر کوي. څلورمه خبره دا بیان کوي چې تزهید فی الدنیا اسنا چې مینه د دنیا سره دومره وکړي چې دا مسلې د نه پاتې شي چې دا کمې دې ومنلې دا کم دفع د شبهې چې دې وکړه او دا کم دا الله نه دی دوا غوښتې دا نو اسې نه چې ته چرته یو ځل نیم یعنی ځان ته ډېر د الله تبارک وتعالی مقرب وای او بیا چې کم نه نورستو کې خبره یې راکې ورنا کدې یې راکړه نو وګوره ما څنګه خلق تباه کړی دی چې هغه مشرکین او هغه فرعونیانو چې سره د طاقت نه د هغې مالونو د هغې اولاد هېڅ پایده ورنه کړه نو دعا خو دې کړې ده توحید دې منلې دی پردې اعتراضات دې دپ کړې دي د الله نه د دوا غوښتې ده خو اسې نه چې راتلونکي وخت کې چرته د دې نه بېغوره شي که بېغوره شوې نو عذاب به درته میلاویږي. وګوره هغه خلکو له نو موږ څومره بېغوره د الله تبارک وتعالی د دین نه د الله تبارک وتعالی د قرآن نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو نه څومره بېغوره سری ریش گھنٹے سوچ او فکر دے چې دنیا بسنگ زما برابریږي اگر دنیا هم برابر نکو او دغه کسی تیزو نو سلورمه خبره تزهید په دنیا د دنیا نه بی مینا کېدل پاره احوال مشرکین د مکی چې مال او دولت پیدا نه ورګي او پاره حال فرعونانو چې وګوره فرعونانو ته دغه مال او دولت څه پیدا ورنکله. پنځم تذلیل الدنیا. تذلیل الدنیا وګوره د دنیا کاغه ستا چې کم نه مالونه دي کاغه سورلې دي کاغه چې کم نه د دنیا مختلف قسم سیزونه دی مال او دولت سر زر دی سپین زر دی په خوابه د روپو په ځای خلکو سر زر جمع کول کنه اوس چې کوم نه خلک روپۍ جمع کوي کا سر زر دی کاغذ سپین زر دی نو په دې باندې دومره منه ازيګا دا د دنیا متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند دنیا دا ځای لکیدون کی دی اصلي کې هغه ځای او پیجنا چې هغه څه شی دی اغه چې کوم دی وعند والله عنده حسن المآب الله سکه د غوره واپسی اغه زای او پیجن او پینځمه خبره کوي صفات خمسه د عباد خاصه او بشارت ورکی خلکو ته چا چې دا مسله پوره ومنله او په دې خبرو باندې ټینګ شو دا غي د پاره خوش خبري ووري او دا پینځه صفاتونه د انیکانو خلکو ذکر کی چې وګوره دا غي کار څه دی ا پینځه صفاتونه په ځان کې راواله نو فرمایي اغه دعوه توحید او پاغي دلایل عقلیا سره ذکر شو او سره ذکر کیږي ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یخفى علی شیء نپټیږي د دنس سیز فل ارض پزمکه کی ولا فی السما او نپاسمانو کی اغه الله چې تا ته وي چې بغیر زمانه بل څوک کارساز نشته نو چې کله اغه دعوه وکړه چې بغیر زمانه بل څوک کارساز نشته زما پشان قدرت والے نشته زما پشان طاقت والے نشته نو تا ته داغه طاقت معلوم دی داغه داسې طاقت ته چې پزمکا او پاسمانونو کې داسې یو سیز نشته چې داغه نه پټ دی داسې طاقت ته چا کې دی شي داسې طاقت ته اچا نه شي کېدی نو هغه طاقت والے ذات داغه د توحید مسله اومنه ورنا داغه نه پزمکا کې څه شي پټ پاتې کې دی شي او نه په اسمانونو کې پټ څه شی پاتې کیدی شي نو چې کله هغه دومره د عظیم قدرتونو مالک او خالق او رازق او دارنګ هر یو شی ذمہ دار دی نو دا هغه وحدانیت تسلیم کا دا هغه طاقت او دا هغه قدرتونه اومنه زکه چې دا هغه څه شی پټ نشته براخ کتا نو مطلب سو عالم لكل شيء هو الله په هر شی زمانه عالم په هر شی زمانه فوا یو الله دې خلق راغي او هغه د الله غ علمې چاله ترویتیانو لا دارنګ جوګیانو لا چې جوګ کوي دارنګ هغه پیرانو لا چې غي خلقو ته د سبانه او د بل رزانه او د تیر وخت او د راتلونکو وخت د پټ شوی سيزونو الونه وای اغيله ورکړو چا چې کم دی ها بزرگانو نا نیکانو خلقو لچ کم دے نو دا اللہ تبارک و تعالی صفات ہوئے نو دا اللہ تبارک و تعالی پشان عالم بالغیب عالم لکل شئین کبل سوکتے اوگرنو یا چی دا اللہ غنی بل سوکم پوئی گی نو دا تا دا اللہ تبارک و تعالی قدرت دا اللہ وحدانیت دا اللہ طاقت تا تسلیم نکتا بل چال دا غا طاقت وارکو دا غا طاقت پا تقسیمائی نا دا غنی علم بل سوک نیشتے والذي وزدت نور خپل قدرتونه خی والذي الله غزات یصورکم چې شکل یې درکتا سولرا فل ارحام پر رحمونو د میندو کې کیف یشا سرنګی چې خو خوا لا اله الا هو نشته دې کارساز مگر یو الله العزیز الحکیم عالم حکمت والا دې دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى وی تا غزات ایرکو چې په هغه ځای کې چې د چا قدرت د چا طاقت نه رسېده چې ته د منای د ساز کې نه د وینې یو ټوکړه جوړه کړې او هغه د منای د ساز کې د وینې د ټوکړو نه پس ته د غوښو یو ټوکړه جوړه کړې او د غوښې د ټوکړو نه پس ستا په بدن کې اندامونه او ستا په بدن کې د لیدلو د اورېدلو د بوین کولو د خوړلو د هغې د هضم کولو او دا رنګې ستا په بدن کې د خپې نوالې تر د سر د خطو پورې اغرغونه پیپونه خواره کړو چې په هغه مانستا بدن ته وینه رسی او ستاده بدن هغه بندونه ستاده بدن هغه طاقت ستاده لاس هغه طاقت چې د مور د خېټې نه څوک راوزی هیڅوک نه ګوري چې یاره د پوزې نه دا کالب راو باسي کالب پکې پروت چې دا سوري کولاو شي کالب پکې چرته تاسو چرته لیدلې چې کالب ته خلق راو باسي چې دا سوري خدای پاک په هغه ځای کې د مور په خېټه کې په خپل قدرت باندې چې دا هغه څنګه کړی دی نه پکې څه شیشته دنه چې په دې کې څه شی خېدي چې دا سرو د دې حفاظت وشي اسینه چې دا بند شي یا دا د غوخه یو بل سره ونخلي سترګي کې د شیشې لګولې دي دا ځې شیشې چې په یو مسنه کې نشي جوړې دي دا ځې شیشې چې یو کاریګری نشي جوړو دي دا ځې شیشې چې هغه دنیا کې د هغه شیشې مثال څوک نشي پیش کولی او دغه رنګي د بدن ټول حالت ته وګوره نو داغه طاقت ته څنګه یې رای داغه وحدانیت ولی نه منی داغه د توحید مسله ولی نه منی چې د مور په خېټه کې تاله چې کم دی داغه هغه بوینه کې چې بوی ته خېجی داغه منای نه چې د مور او د پلار یو ځای شو داغه بوین د منای نه استاد اسی بدن جوړ کو چې ته خلق د ته ګوري نو یې سخ کولې بشر دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بخول جوړ ما انسان جوړ کړی او اشرف المخلوقات ته جوړ کړی دا غي اشرف المخلوقات او د خپل جوړ باوجود ته دا چې چا جوړ کړی دا جوړ کړی بدن ته هغه چاته ټیټه چې هغه هم الله جوړ کړی هغه هم الله ته په جوړولو کې محتاج او په دنیا ته پراتلو کې الله ته محتاج او دنیا کې اوسې دو په وخت کې الله ته محتاج او اوس چتا په وګو کې خود او قبر ته دی وړو غړ درگاه دی په جوړ کو اوس ته یې رداد لاست لستونی دی راځي چې زو الله او دی ورکول کوي دې کله ورکول کوي چې هو بل پیدا کړو بل مړو په دنیا کې د بل کوټې د لاندې اوسې دو چې الله تبارک وتعالى دی او د بل د حکم مطابق یې ساغستو کله چې دا په اراده او شوه دنیا نه ختم کو دا د خپل اختیار وو ځان د پاره اختیار نو تا ول ولی نو داسي الله چې شکلونه دل در کړی دي او ته چې چاته را مدد شوه غلې هم شکل ور کړی دي نو لږ سوچ کوا دا الله چې څنګه خو هغه شان بدن در کو چې کله دا دلایل ذکر کړو نو سمره د توحید بیا راوړه ولی سمره د توحید د دې د پاره راوړه چې دا خبره مخ کې وشوي نه دا د دې لپاره وشوي چې لا اله الا هو نشته دې کارساز نشته دې مشکل کشا نشته دې دا الله تبارک وتعالى غوندي قدرت والا الا الله مگر یو الله الا هو مگر یو الله چې دې العزيز زور ور دې الحکیم حکمت والا دې ان الله یقینا الله تعالی چې دې لا يخفى عليه شيء نپټي په دې الله ما سشي سپل ارض پسمکه کې ولا في السماء او نپ اسمانونو کې هو الذي الله غزاتي يصوركم چې شکل در کتا سو لرا في الارحام پرهمونو کې كيف يشاء سرنګي چې خوخوا لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته دې کارساز مگر یو الله چې غالب او حکمت والا دې من صرف د دې لسرزو یو سو فزاهل پیش کو او په دې له سورزو کې مونږه تاسو له کول څه پکار دي باغې باندې لغونی ها رڼا اچو زکا چې دا در زمونږه غایبین او توم رزي چې کم خلک دلته موجود نه دي او غي اوري د واتس اپ په ذریعه سره غي ته ام پاکستان ته ام خلکو ته زی دلته ام خلک اوري تاسو ام ناس یې الحمدلله دلته کو تاسو رزش پا د دې لسو روزو د ذل حجې چې کوم لس رزي دي چې په دې کې حج هم دی د دې خداسو د جمعې په خطبه کې هم ها واوریدل نه نه دارنګي سو زلت دی جمعات کې ائمه د دې متعلق چې کوم نه د فضایل خبرې وکړي او دارنګي موږ هم د دې متعلق څه خبرې کول غواړو غن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن حب الى الله منه في هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع ولم يرجع من ذلك بشيء. ده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ندا روایت دې د نبی علی السلام نه چې نبی علی السلام فرمایلی دي چې نشته دې دروازونه چې پاره کې نیک عمل کول الله تبارک وتعالى ته چې کوم خوخ نیک عمل دی نو په نور روزو کې چې کوم نیک عمل کیږي دا غو نور روزو په لحاظ سره په دې لس روزو کې چې کوم نیک عمل وشي هغه د ټولو روزو د نیک عمل نه الله تبارک وتعالى ته زیات محبوب او زیات خوخ دی. نو صحابه ته پوس کې یا رسول الله ته خو فضیلت د دې بیان کو خو کې او سړی جهاد لتلی نو جهاد دی د جهاد نوم دا نیک عمل غوره دی په دې لس روزو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د جهاد نوم چې کم دی نو د لس روزو کې دا نیک عمل غوره دی. مگر صرف یو خبر یاد ساتي که جهاد لسوک تلو د مال او د بدن سره دی واپس نشو مال یو لګیدو او بدن شهید شو نو دغه انسان چې کم دی زکه چې شهادت درجه بیا ډیره اوچته ده نو هغه اوچته ده نور د دین علاوه حتی دا چې د جهاد نوم په دې رزو کې نیک عمل کول هغه چې کم دی بهتر عمل دی. اخرجه بخاری دا بخاری دا حدیث ذکر کړی دی. دارنګه د دې متعلق چې آیا د ابن تیمیه رحمت الله علیه نه تپوش شوی دی چې د رمضان هغه د رمضان اخیری عشره چې کومه ده هغه غوره ده او کنا د ذوالحجه دا لس روزی چې کوم دی دا غوره دی؟ نه هغه ورته وی چې د رمضان کوم لس روزی دی نو دا هغې لس ورځو نه د ذوالحجه لس روزی چې کوم دی دا بهتری دی. خدا رمضان اغا لس شپی چه اخیری کمی دی دریم عشره چه کمه دا پا دریم عشره که چه کمی لس شپی دی نو اغا شپی ده دی نه بهتری دی ده دی شپو نه زکا چه پاگه که لیلت القدر او لیلت القدر خیر من الف شهر عادت زرو میاشتو ده عبادت کولو نه چه تقریبا سد پاس دریت یا کالتی جوڑی گی یو شپا لس رزی چې ده اغه کې عبادت ته وکاو او حاصل لیکل ليلۃ القدر شپه نو درې اتیا کال لکه چې تاس د دې امت لپاره د الله تبارک وتعالى خصوصیت ته چې عمرونه لګ دی الله ول موسمونه داسې د ثواب جوړ کړی دی چې پاغه سره د ډیر امتونو ندی سبقت کولی شي. نو نبی علیہ السلام وی یا الله زما د امت ډیر کم عمر دی او د نور امتونو عمرونه زیات او غي ثوابونه ډیر ګټلې دي اننا الله تبارک تعالی وستا امت ته پاره ما داسې موسمونه خودی دي چې په هغه موسمونو کې د عبادت وکي هغه په سوره سوره چندا کلونه چې کم دی د پاره زیاتی کې خو بشرط دی چې من دې رزو کې سوچ او فکر وکړو. د دې وجه نه نبی علیہ السلام وی فرمای فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید پدې رزو کې تاسو چې کوم دی د الله تحلیل د الله تکبیر او تحمید سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله وسره زیات کوي. نو دا چې کوم دی د رزو کې نن سبا چې په لار ځي که په ګاډي کې ناسي که ډیوټي کوي که څوک ګاډي چلی که څوک بل څه دکان کې ډیوټي کوي که څوک چې کوم دی بل څه کار کوي چوکیدار دی یا چې کوم دی نو څوک ها ډرایور دی یا څوک په دفتر کې دی چې په لار گاډي کې ځي راځي او هلته ناسي او حتی دا چې په دیره کې سالن پخوي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر نو دا وایي. او دا داسې رزي دي چې په دې کې د الله تبارک وتعالى اطاعتونه د الله تابعداري او د الله تبارک وتعالى عبادتونه را جمع شوي دي. یو دا وګوره ورته چې په دې کې هغه حج دی چې ډېر غټ داسې عبادت دی چې الله تبارک وتعالى د عرفې پر ورځ باندې د خپل قدرت سره څنګه چې داغه سره مناسب دی داغه د شان سره هغه چې کوم دی نو په ځمکه د اسمان نه په ملایکو باندې ها د دې خبرې چې وګورې زما بندگانو ته چې سرتور سر ماته ولاړ دي او دا رنګي راغلي دي او زما نه طلب غواړي د دې جماعت بخنه او کې زما زابې لیدل نه دي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دې مخلوق وګوره څنګه د پرشتو په مخ کې څنګه د دې هغه عظمت او د دې هغه عبادت او د دې هغه خبره الله تبارک وتعالى ته سمره خوخه ده چې په عرفات باندې دی خپل مال کورونه هر یو شیز پرې خیال ته تلی او د الله نه بخانه غواړي. نو د دې وجنه په دغه غرض باندې د حاجیانو دپاره روژه نشته، خو زمونږ ستاسو دپاره سنت طریقه ده چې چا روژه ونیوله او چا چې روژه ونیوله الله تبارک وتعالی ورته د تیر کال او د راتلونکي کال دوو کالو ثوابونه معاف کوي. او دارنګي نبی علیه السلام فرمایي چا چې د الله فلاره کې روژه ونیوله نو الله تبارک وتعالى د مخ د بدن او یا کال د جهنم نه لري کوي. د دې امت لپاره داسې موسمونه دي چې په دې موسمونو کې وګوره او خاص کر نبی علیه السلام د دې روزو ډیر زیات حفاظت ساتلې د عاشورا محرم کې لسم روزه چې کوم دا ک نبی علیه السلام وي زمخ کې کال لپاتې شم نو زه به سره نه هم روزه ونیو. نو کچا لسما نه مونی ولا او کلا سما او یو لسما یونی ولا او کنا صرف عاشورا لسما یونی ولا نو دا د نبی علی السلام سنت طریقه دا دارنګیدار اوجا د نبی علی السلام سنت طریقه دا دارنګ نبی علی السلام باپ تک دروږي یوم الاثنین د پیر پر ازماندی او د جمعرات پر ازماندی به نبی علی السلام روجنی ولا دا رنګی ارمیاش کی درې رازی ایام البیت چورت ویلی شي دی الله سما سو الله سما پینځل سما د اری میاشتي نبی علی السلام بروجنی ولا. نو د دې وجنه دا هغه روزی دی چې په دې کې مختلف قسم عبادتونه راجم شوی دی او د روزی متعلق نبی علی السلام د الله تبارک وتعالى حدیث قدسی ذکر کړي قال الله كل عمل بني ادم له اری او عمل د بني ادم د د پاره دی الا الصيام فانه لي وانا اجزی به صرف چې کوم دی د روزه زما د پاره دا او د ته پر روزه کې سمیلاویږي زبد ته پر روزه کې میلاویږي. میانه مطلب دا چې روزه داسې او عبادت ته چې الله تبارک وتعالى وي دا غي تعالی جو ثواب ملایکی نشي لیکلي دا بزت تعالی درکو دا بزت تعالی درکو ما دومره د روزه دا الله تبارک وتعالى په نیز باندې د انسان د پاره دا ولی د پټ عبادت ته تا نه څوک نه خبري کې ګوټ ګوټ کې اوخره او راشه مخامخ خلق ته چې زموږ وجه ده. نو دا پټ عبادت ته په دې کریام نشته نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وې د دې ثواب بل څوک پنو ور کوي دا زما استاد تر منځ معاملې ده زب تعالی د دې ثواب در کوم. د دې وجه نه اوپر مایل چې چا یو روزه ونیولا الله یا کال دا مخ چې کوم دی لري د اور نه ساتي. نو د دې وجه نه د دې روزه دارنګي په دې ورځو کې به عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بازار ته وتل او چې بازار ته بلړل الته به د الله تبارک وتعالى تکبیر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد په تیز आवाज به بازار کې به خلکو ځان ځان له په تیز आवाज شروع جمع معنی نشته. شریعت یو आवाज اجازه نه ورکړي چې ټول په یو ځل وایي هر سړی دې ځان ځان لوي الله اکبر الله اکبر. دا یو سنت ته چې مړ شوی دی او ختم شوی دی خلکو نه په بازار کې څوک نه وایي. نبی علی السلام وایي چې زما یو هغه سنت جوندې کو چې هغه مړ شوی او د خلکو نه الله به ول دومره ثواب ورکړي چې څومره په دې سنت باندې بل څوک عمل کوي دومره ثواب به الله پاک دل هم ورکړي چې څوره خلکو په دې سنت عمل شروع کو او دا هغه د اجر نه به هیڅ شی نه کمیږي چا چې په عمل کړي تعالی به هم دا هغه عمره ثواب درکړي. نو دا د دې لس ورځو ډیر فضیلتونه دي. نو د دې وجه نه د دې روزي پکې خیال ساتل پکار دي او په دې کې د تکبیرونو خیال ساتل پکار دي چې تکبیرونه په دې لس ورځو کې چې کم ځای په لار ځي سبحان الله الحمدلله ورسره تکبیرونه الله اکبر الله اکبر دا تکبیرونه وایل په دې لس ورځو کې او حتی دا چې د اختر نه پس تر دې لسمې ورځې پورې دا چې شریعت د دې لپاره په جمعتونو کې هم تاسو وینئ چې د عرفې د ورځې نه شروع شي تر د شیطانانو د اخیری وشتو پورې د مازیګر پورې چې کوم دی نو دا تکبیرونه ویلې کیږي او دا رنګي دی لس ورځو کې هم دا تکبیرونه ویلې شي. الله دې هر چا لا د عمل کولو توفیق نصیب کی سره زمنګاستاو د ټولو اخر روزه سره.